Jest 19, program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, trzeci dzień maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o rozmowach na temat zmian w sądownictwie w Polsce, rozmowach, które toczą się w Brukseli. Ratowali Żydów w czasie wojny, dziś zostali uhonorowani krzyżami komandorskimi Orderu Odrodzenia Polski. W miejscowości Lubmin w Niemczech rozpoczęła się budowa gazociągu Nord Stream 2. Nie ma jeszcze porozumienia, ale jest postęp w rozmowach, mówił po spotkaniu z szefem polskiej dyplomacji wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Tematem spotkania były reformy sądownictwa w Polsce. Po tym jak Komisja zakwestionowała część z nich, władze w Warszawie wprowadziły kilka zmian i zapowiedziały kolejne. Atmosfera jest pozytywna, bo robimy postęp, ale pora na podsumowanie będzie wtedy, kiedy będzie wiadomo, jakie są decyzje polskiego parlamentu i czego dotyczą, ale zmierzamy w dobrym kierunku. Minister Czaputowicz poinformował, że Polska jest gotowa ograniczyć instytucję skargi nadzwyczajnej i wprowadzić zmiany w sposobie mianowania asesorów, żeby zagwarantować im niezależność. Dialog trwa. Nie wiem, jak dużo tych zmian jeszcze możemy prowadzić. Myślę, że pewien zasób potencjału politycznego i chęci tutaj powoli się wyczerpuje, na co zwracaliśmy uwagę. Zobaczymy, jak będzie dalej. Za kilkanaście dni w Brukseli spotykają się unijni ministrowie do spraw europejskich. Jednym z tematów rozmów będzie sytuacja w Polsce. Irena Walulewicz i Stanisław Węgłowski zostali uhonorowani krzyżami komandorskimi Orderu Odrodzenia Polski za ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej. Pan Stanisław wspólnie z rodzicami i rodzeństwem pomagał około 10 żydowskim rodzinom. Myśmy mieli 3 dzieciaków żydowskich. Gdzie pan wtedy mieszkał? W Starej Hucie, na Wolyniu, wie pan. Oni bez przerwy śmierć oczekiwali. Pani Irena mówi, że pomagała, bo było jej bardzo żal Żydów. Irena Walulewicz jest głuchoniema. W rozmowie pomagała Barbara Parda, tłumacz języka migowego. Zlitowałam się, bałam się oczywiście. Mój ojciec zmarł, brat zmarł, również w wyniku zastrzelenia. Jeden z braci uciekł, ale pomyślałam, że trudno, co ma być, to będzie. Najwyżej mnie również zamordują. Po wieloletnich wysiłkach Golda Buszkaniec, której pomogła pani Irena, odnalazła ją, spotkały się w Nowym Jorku w 2007 roku. W miejscowości Lubmin w Niemczech na wybrzeżu Bałtyku rozpoczęła się budowa niemieckiego odcinka gazociągu Nord Stream 2. Polska jest przeciwna realizacji tego projektu. Maciej Wiśniewski. Niemiecka agencja prasowa DPA, powołując się na przedstawiciela Gazpromu, poinformowała, że w Lubminie rozpoczęto wykopy oraz wylewanie fundamentów pod budowę terminala odbioru rosyjskiego gazu, który ma popłynąć gazociągiem Nord Stream 2. Prace prowadzone są na terenie o powierzchni 6 hektarów. Budowa rozpoczęła się, chociaż Gazprom nie ma jeszcze kompletu pozwoleń. Niemcy jako pierwsze wydały zgodę na realizację inwestycji, potem uczyniła to Finlandia, ale władze Szwecji i Danii jeszcze się wahają. Przeciwko budowie drugiej nitki gazociągu Nord Stream protestują m.in. Polska i kraje bałtyckie, twierdząc, że zwiększy on zależność Europy od dostaw rosyjskiego gazu. Zdaniem Komisji Europejskiej projekt nie jest zgodny z celami Unii Energetycznej. Także amerykański Departament Stanu skrytykował inwestycję realizowaną przez rosyjski Gazprom, a finansowaną przez zachodnioeuropejskie koncerny energetyczne. Według założeń nowy gazociąg ma zostać oddany do użytku pod koniec przyszłego roku. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Informacje ze świata polityki, biznesu, kultury, sportu i historii Polski są już dostępne na nowym portalu Polskiej Agencji Prasowej. To portal anglojęzyczny thefirstnews.com, mówi prezes PAP-u Wojciech Surmacz. Historie o Polakach, których świat nie słyszał nigdy, i Polacy też nie, to ciekawe, mamy w zanadrzu takie historie. Dużo, myślę, że ciekawych informacji z dziedziny nauki, podróży, no tak naprawdę, mówię, wszechstronny, horyzontalny serwis. Chcemy się pochwalić trochę Polską, chcemy pokazać Polskę taką, jaka jest, ale też świat widziany oczami Polaków. Dodajmy, że informacje piszą dziennikarze z różnych krajów świata, m.in. z Australii, z Wielkiej Brytanii i oczywiście z Polski. Na antenie Trójki kolejne informacje o 20:00. Zapraszamy. Burze przechodzą nad Polską. Teraz są w Małopolsce, na Dolnym Śląsku i w okolicach Łodzi, ale najsilniejsze z gradem i silnym wiatrem mogą być na Pomorzu, Kujawach, Warmii i Mazurach. W nocy i nad ranem na Wybrzeżu i na Pomorzu, a także na północy Wielkopolski będzie najchłodniej, bo 4-5 stopni, a w innych regionach od 10 do 13. Jutro już chłodniej, w centrum około 19 stopni, w regionach północnych 15, najcieplej na południowym wschodzie, tam do 26. Będzie dużo słońca, ale także przelotne opady deszczu, a zagrzmi na południu Podkarpacia i na Mazowszu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Grali go m.in. Ludwik Solski i Jan Świderski, ale to było dawno temu. Teraz w roli wielkiego Fryderyka wystąpi Jan Peszek. Jakże mi toli żal, wać pana, żeś jeszcze nigdy nie był na teatrze. Dramat Adolfa Nowaczyńskiego reżyseruje w Teatrze Polskim w Poznaniu Jan Klata. Gdzie podobno życie nie zawsze wzniosłych maksymów chce słuchać. I o tej premierze będziemy rozmawiali dzisiaj po północy w Trójce pod Księżycem. Zapraszamy, Barbara Marcinik oraz dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu Maciej Nowak. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bezpieczna, komfortowa, wszechstronna, przestronna. Skoda Rapid Spaceback. Nowoczesna, elegancka, wyrazista, dynamiczna, miejska, rodzinna. Poznaj ją. Teraz Skoda Rapid Spaceback z klimatyzacją i radiem z Bluetooth dostępna jest w wyjątkowo korzystnej cenie już od 51 501 zł. Szczegóły oferty w salonach i na skodaauto.pl. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już od jutra borówki amerykańskie 6,99 za opakowanie 200 gramów. A cukinia aż 42% taniej. 3,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. To już teraz oficjalnie Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór, a właściwie dzień dobry jeszcze. Dzień, który przynajmniej w Warszawie tak smakował, jakby to był sierpień, a nie początek maja. I jakieś takie letnie, wieczorne znużenie zostanie dzisiaj wypełnione muzyką. W tym programie nie będziemy się ścigać, nie będziemy gonić za nowościami. To, co go wyróżnia na tle innych, to fakt, że dziś do 21 nagrania wyłącznie polskich artystów. Zaczęła niemoc, ale to taka dobra niemoc i nagranie Wyspy Chłodne w wersji oryginalnej. Teraz Trinidad Tobago, tego samego zespołu, zremiksowany przez Eltrona. We'll be right back. To grupa, która nazywa się Niemoc z Zielonej Góry. Panowie, którzy rok temu, bo w maju 2017 roku wydali epkę Mikrofale. Całkiem niedawno ta epka ukazała się na winylu, a takie wydania często idą w parze ze smaczkami i właśnie takimi smaczkami są remiksy. My posłuchaliśmy wspólnie remiksu Eltrona Trinidad Tobago Niemocy. W takiej wersji na antenie wybrzmiało. Na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny można sprawdzać, co gramy i można oczywiście sprawdzać i tytuły, i wykonawców. Tymczasem my teraz wchodzimy do świata pewnego duetu. Tutaj geograficznie rzecz ujmując, to będzie połączenie Warszawa-Poznań, ale w ogóle smaku dodaje filmowa historia, ponieważ to nagranie po raz pierwszy usłyszałam w filmie. Czyli szkołę filmową? Tak. Pół roku temu. I co? Masz jakichś sławnych reżyserów? No zależy, kto dla ciebie jest sławny. Zanussi, Sztur, nie wiem, Bajon. Smarzowskiego pewnie znasz, nie? A Sztur to na co dzień mówi tak jak osioł ze Szreka? Proszę? Czy Sztur mówi tak jak osioł ze Szreka na co dzień? Tak. Moniker, to jest nazwa tej grupy, lub cztery litery MNKR. Odpad pojawił się w filmie Kuby Pączka, Reakcja łańcuchowa. Może niektórzy ten film widzieli. No i tam właśnie po raz pierwszy w tym filmie rozpoznałam połączenie pomiędzy dwoma Michałami. Michał Szturomski jest jednym z nich, Michał Wiraszko jest drugim. Potem wspólnie na antenie w Trójce mogliśmy z nimi porozmawiać, ale także posłuchać już oficjalnego singla zapowiadającego większą całość. A przed nami teraz radiowa premiera utworu Jestem Stąd, który od wczoraj jest dostępny w sieci i można go obejrzeć i można go przede wszystkim posłuchać. A zatem Jestem Stąd, Moniker, po raz pierwszy na antenie radiowej. No patrz mi w oczy. Jestem stąd. Popatrz na ręce. Jestem stąd. Zajrzyj mi w kieszeń. jestem stąd. Zajrzyj za kołnierz. Jestem stąd. Wejdź do mieszkania. Jestem stąd. Zajrzyj mi w portfel. Jestem stąd. Spętajcie pyłem. Zobacz tym sypiam. Otwórz mi głowę. Otwórz mi głowę. Moniker albo MNKR, Michał Wiraszko, Michał Szturomski, Ramię w ramię. Jestem stąd, ich nowa piosenka, której można słuchać w sieci, a za nami właśnie radiowa premiera tego utworu. Mateusz Franczak wydał płytę Night Night, bardzo nam się podoba w programie alternatywnym, dlatego otwieramy ją ponownie. Stop.

Mateusz Franczak z płyty Night Night, nagranie zatytułowane Full, w którym słychać także jego pasję do saksofonu, chociaż opowiadał podczas rozmowy kilka dni temu przeprowadzonej w naszym studiu o tym, że ten kojarzony z nim przez wielu słuchaczy instrument teraz już nie jest najważniejszy w jego życiu, no ale w nagraniu Full do saksofonu wraca. Potem Kristen i Amra jako takie ukoronowanie i podkreślenie wspaniałych polskich gitarowych wyczynów. To teraz taki zespół polski, który bardzo trudno byłoby przedstawiać za granicą, oczywiście poradzą sobie. Chociaż ta nazwa jest jak no, taki horror dla na przykład Brytyjczyka. Zespół nazywa się Bluszcz. Zespół Bluszcz, nagranie Porto, zresztą na ich płycie wiele takich tytułów wskazujących miejsca konkretne na mapie. poza Polską. To teraz też takie miejsce chyba, które łatwiej znaleźć poza Polską. Chociaż pewnie ci, którzy przedzierają się albo przedzierali się na przykład dzisiaj przez jakieś nasze wspaniałe lasy, tak jak ja jeszcze kilkadziesiąt godzin temu czyniłam na wschodzie, uważnie potem sprawdzając stan kleszczy, jest ich strasznie dużo, więc przy okazji dołączam się do wszelkich ostrzeżeń. Tak więc dżungla albo nasza, albo taka odległa, ta gorąca i prawdziwa. Teraz w utworze zespołu Kroki. Those lonely thoughts and sounds keep my feet walking on the ground. I only gaze upwards. Something changed my own thoughts. And now we'll never hear those lonely sounds. Cause I always be with thee. And I always be. Sounds, 'cause I always be with thee, and I always be with thee. Jungle all around me, a lot of monkeys try to crush me, try to fight with us. They try to fight with us. From my love, Jesus being for silence. Oh, what should I do now? What should I do now? Jungle all around me, the little monkeys try to touch me, try to fight with us. Jungle w wykonaniu zespołu Kroki. To nagranie ma też bardzo interesujący remiks, ale to jest taki remiks, który świetnie zabrzmi wieczorem albo później niż teraz, więc wersję Nafty odłożymy na potem, a dzisiaj na antenie Kroki w wersji oryginalnej. To jeszcze jeden utwór, zanim spotkamy się z Agnieszką Obszańską. To jest zespół, który nazywa się Longer Sea. One mouth spits out. trójmiejski zespół Longersea i tytułowe nagranie z ich najnowszej płyty One Eye Sees Red na naszej antenie. To oni grali, a teraz przemówi Agnieszka Obrzańska. Ruszamy dzisiaj wspólnie do Krakowa i Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. Teren. Kultura. Po to, żeby przyjrzeć się rozbudowanemu programowi wystawienniczemu Buddyzm. To próba przybliżenia jednego z największych systemów filozoficzno-religijnych poprzez sztukę. A o programie opowiada już Anna Król, kuratorka. Wydaje nam się wszystkim, że znamy, że słyszeliśmy, że coś na ten temat wiemy. Natomiast tak naprawdę okazuje się, że mamy bardzo takie ogólne informacje na ten temat i wiemy, że ten buddyzm wpłynął jakoś decydująco na myśl Zachodu, na sztukę Zachodu, ale pytanie jest, jak to naprawdę wygląda. I ten nasz projekt, którego punktem wyjścia, pamiętajmy, jest jak zawsze w Muzeum Manga kolekcja Feliksa Jasińskiego i jego zbiór dawnej sztuki japońskiej, to jest ten nasz punkt wyjścia. To jest projekt, który ma pokazać różne aspekty buddyzmu. Bogaty program towarzyszący, czyli spotkania, wykłady, oprowadzania. Możemy już sprawdzić na stronie www.manga.pl. A trzon programu stanowią wystawy. Na razie 4, bo będzie ich więcej. A my zaczniemy od pierwszej. Bogactwo umysłu, skarby sztuki Himalajów. Tu rzeczywiście dotykamy tych innych tybetańskich form buddyzmu, no, można powiedzieć przedmiotów kultu, całego panteonu buddyjskiego, czyli rozmaitych przedmiotów związanych z kultem. Stylistyka używająca zupełnie innego języka formalnego i dlatego też dobrze może właśnie wejść na tę wystawę, wejść w nią i zrozumieć, czemu służą te przedmioty tak ważne dla buddystów. To jest niezwykle interesujące, bo to jest nowe spotkanie, pierwsza tego typu wystawa, jak mówię, całkowicie odmienna od tego, z czym dotychczas się spotykaliśmy. I rzadka okazja do spotkania z oryginalną sztuką Tybetu i Nepalu. Na kontrze druga wystawa japońskiej artystki Tomoko Ishidy. Fantastycznej japońskiej artystki. Taką abstrakcyjną kompozycję wykonaną ze skręcanych papierków. Coś tak niezwykłego, przestrzennego, lekkiego i zarazem abstrakcyjnego zmusza nas do myślenia, do zastanowienia się i do takiego głębszego podejścia. Ona jest żoną mnicha buddyjskiego, zresztą niezwykle wzruszająco opowiadała na otwarciu o tym, jak zajęła się swoją sztuką, jak to znalazła się w świątyni buddyjskiej jako ta żona mnicha i nagle okazało się, że ona, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, poczuła się niebywale samotna, a te jej kompozycje mają w sobie jakąś niezwykłą siłę oddziaływania. To wchodzimy w jakieś inne stany świadomości i co najważniejsze, stany świadomości plastycznej, rzecz jasna. To minimalizm w czystym wydaniu, a skok we współczesność zagwarantuje nam świetna trzecia wystawa Budda 2.0, manga, komiks, ilustracja. Rzeczywiście Budda w komiksie, Budda w karykaturze, postaci z panteonu buddyjskiego, które możemy odnaleźć na tej wystawie. To ja muszę powiedzieć, że dla mnie samej było to duże zaskoczenie, a ponadto takie bardzo ciepłe traktowanie tych postaci. Te postaci nagle okazały się bardzo bliskimi artystom, w rozmaity sposób przedstawiane, z dużym poczuciem humoru. Fascynująca wystawa, absolutnie fascynująca, bo to nagle te postaci ze świata buddyjskiego zjawiają się zupełnie w innej formie i mam wrażenie, mogą trafiać do bardzo wielu odbiorców. W dodatku te ilustracje karykaturalne, humorystyczne, niekiedy prześmiewcze, niekiedy bardzo ciepłe, te wszystkie postaci w tych wzorach klasycznych możemy odnaleźć na wystawie Poznanie, Zapominanie, Przebudzenie. Także to jest bardzo ciekawe zdarzenie, bo właściwie to wszystko staje się jednym. Postaci z buddyjskiego panteonu rysowane komiksową kreską. To mocny punkt tego programu, który proponuje jeszcze wystawę japońskiej sztuki buddyjskiej z polskich kolekcji. A ja zapraszam do Krakowa i tamtejszej mangi.